ngai moteme linga litango moteme lula koseke eloyo etoki kota na bolingo ya mama moki ngai oteme tene motema nga na melili mama basalaka boye te na bolingo ya bana ye yokei okei ata elaka te o eloko yango nini oyo toyeli o yotiane lengela mwana moninga mwana moninga lengela ye mikolo mileki awa kosalanga kaliso te yosali nini tiane na bolingo yanga na yo oyambula na ndambo seriyaka Mama, yeah. Hey, bolingo nyo